już od 8,99. Oliwki greckie Eridanus już od 4,99. Dla takich smaków zakupy robię w moim Lidlu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 2 czerwca, poniedziałek, minęła 11. Przy mikrofonie Maciej Jankowski, witam ponownie. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Ania Kowalik-Blankaty. Z przewagą prawie 370 tysięcy głosów Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie. Poznaliśmy oficjalne wyniki. W siedzibie PKW jest nasz reporter. Zaostrzenia relacji Pałac Prezydencki, koalicja rządząca spodziewają się po tych wyborach polityczni eksperci. Człowiek Trumpa, zwycięstwo nacjonalisty, tak o wygranej Karola Nawrockiego pisze Prasa na Świecie. Wszystkie głosy policzone, od rana już oficjalnie wiadomo, że Karol Nawrocki zwyciężył w drugiej turze wyborów prezydenckich. Przed siedzibą Państwowej Komisji Wyborczej jest nasz reporter Aleksander Przoniak. Olku, powiedz, jak rozkładały się poszczególne głosy. Z danych Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że Rafał Trzaskowski wygrywał w miastach wojewódzkich, natomiast w mniejszych miejscowościach wygrywał Karol Nawrocki. Kandydat PiS wygrywał w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Rafał Trzaskowski wygrywał natomiast wśród Polonii mieszkającej w krajach Ameryki Południowej, w Europie Zachodniej i w Australii. Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak powiedział, że w sumie obaj kandydaci otrzymali ponad 21 milionów głosów. Karol Nawrocki Tadeusz, 10 milionów 606 877 głosów, to jest 50,89 liczby głosów ważnych. Rafał Kazimierz Trzaskowski, 10 milionów 237 286 głosów, to jest 49,11% liczby głosów ważnych. Frekwencja w drugiej turze przekroczyła 71%. Najwyższa była na Mazowszu, a najniższa w województwie opolskim. O tym wszystkim Aleksander Przoniak, dziękuję za relację. 83% głosów, takie poparcie uzyskał Karol Nawrocki w Czarnym Dunajcu na Podhalu. To jedna z miejscowości, w której w pierwszej turze wyborów Grzegorz Braun i Sławomir Mentzen uzyskali wyższe poparcie niż w skali całego kraju. Większość mieszkańców, z którymi rozmawiał Paweł Pawlica, zadowolona z wyniku. Dobre, no dobre co na stoi. Dlaczego? No myślę, że dobrze wybrali, a resztę no to co będzie, to będzie. Bardzo dobre są nastroje. Czemu? No część do roboty, no nie? Nie temu za mamy nowego prezydenta. Myślimy za lepiej jako ten drugi, no nie? Na mnie głosowałem, byłem za Mentzenem. Chyba z tej dwójki to jest lepsze rozwiązanie. Zależy na tym, żeby był właściwy człowiek na właściwym miejscu. Jestem od samego początku za jego osobą i dobrze, że tak się stało. Brawo wszystkim dla tych, którzy na niego głosowali, że się przekonali do jego osoby. Tych zmian przeżyłem tyle, że ma ich serdecznie dość. Chciałbym chwilę spokoju, a przy dzisiejszej geopolitycznej sytuacji to jest prawie niemożliwe. Naprawdę mi jest bardzo przykro. Dalszy bałagan. Przykro mi, idę się pomodlić za niego i drugiego. Po takim wyniku wyborów można spodziewać się zaostrzenia relacji Pałac Prezydencki, koalicja rządząca, uważa dr Andrzej Anusz z Instytutu Piłsudskiego. Ekspert dodaje, że przegrana Rafała Trzaskowskiego uderzy w premiera Donalda Tuska. Myślę, że to się w pewien sposób przyczyniło do porażki Rafała Trzaskowskiego. Bardzo duże zaangażowanie, zwłaszcza w ostatniej fazie kampanii, premiera Donalda Tuska. I myślę, że ta porażka Rafała Trzaskowskiego w dużym stopniu też będzie przechodziła na premiera Donalda Tuska. No, będziemy mieć sytuację taką, że prezydent się umocni, bo ma mocny mandat społeczny, wychodzi z tych wyborów, ma perspektywę 5 lat, natomiast strona koalicji rządowej wychodzi osłabiona bardzo z tego starcia. Wcześniej senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski mówił, że może pojawić się wniosek o wotum zaufania dla rządu, żeby sprawdzić, czy ma on większość w parlamencie. Trzęsienie ziemi w Polsce, rewanż PiSu, wygrana pro-Trumpowskiego kandydata. Tak we Francji komentowany jest wynik wyborów w Polsce. Wiele mediów pisze za agencją AFP o minimalnym zwycięstwie nacjonalisty, które zadaje poważny cios proeuropejskiemu rządowi. Stefan Folcer. Wygrana Karola Nawrockiego odbiła się we Francji szerokim echem. Ze zwycięstwa kandydata PiSu cieszą się media prawicowe. Polska może stać się jednym z bastionów konserwatyzmu w Europie, ocenia tygodnik Le JDD. To był brutalny, emocjonalny rollercoaster dla centrystów, komentuje z kolei Le Figaro, podkreślając, że przyszła koabitacja zapowiada się jako szczególnie trudna dla Donalda Tuska. Okazuje się, że jego pozycja w kraju jest znacznie bardziej krucha niż mogłoby się wydawać, podkreśla największy konserwatywny dziennik we Francji. Zdaniem francuskich ekspertów wynik wyborów to nie tyle porażka Rafała Trzaskowskiego, co Donalda Tuska i całego rządu. Francuskie media rozpisują się też o życiowej drodze nowego prezydenta Polski i o aferach na jego temat, które wybuchły podczas kampanii. Od chuligaństwa do prezydentury. Takim tytułem sylwetkę zwycięzcy wyborów podsumował Le Monde, nazywając Karola Nawrockiego krętaczem, zadymiarzem i niepokojącą postacią. Stefan Folzer, Polskie Radio. Światowa opinia publiczna obserwowała wybory prezydenckie w Polsce jako starcie ideologiczne, odzwierciedlające globalne trendy polityczne. Tak ocenia to dziennik Washington Post. New York Times napisał z kolei, że wygrał nacjonalista Karol Nawrocki, a centrowy rząd poniósł porażkę. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od 24 do 27 stopni, taka dziś temperatura w kraju, chłodniej nad morzem, około 15. Poniedziałek pochmurny z przelotnymi opadami deszczu i burzami, szczególnie w centrum i na południu kraju. Lokalnie mogą wystąpić także burze z gradem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 11. Dzień dobry, witamy ponownie. Dobrego dnia. Bez zmian w składzie Gosia Jakubowska, Anna Regulska i Maciej Jankowski. To jest trzecia godzina audycji Dobrego Dnia, która potrwa oczywiście do 12, a na start Bruce Springsteen. Nie ze swoim repertuarem wprawdzie, ale naprawdę idealnie na tę porę. I love you indeed, I do. To nagranie sprzed wielu, wielu lat w wykonaniu Bruce'a Springsteena na początek trzeciej godziny. 8,5 minuty po 11. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl to nasz adres mailowy, a ja przypominam, że już w najbliższy czwartek po 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce posłuchamy prapremierowo nowej płyty zespołu Pulp. Po 24 latach wracają, no i płyta More, no to właśnie będzie to, czego w czwartek wieczorem będziemy wspólnie, mam nadzieję, słuchać w naszym muzycznym studiu Trójki. 22 i 7 trójek to nasz numer telefonu. Można zadzwonić. Gosia Jakubowska chętnie odbierze i podzieli się zaproszeniami na to wydarzenie. 22 i 7 trójek, przedpremierowy odsłuch płyty Pulp. Przed nami. Stars, czyli jeden z nowych singli formacji Turnstile, prosto ze stanu Maryland, właściwie z miejsca dość nieoczywistego, bo Baltimore to jest to miasto, które ich stworzyło. Zaczynali od hardcore punku, a teraz dużo bardziej w stronę alternatywy skręcają. Jest 11.12, już za kilka chwil trzecia strona obrazu. Ja przypominam, że zapraszamy na czwartkowy odsłuch Pulp 22.7 trójek. Tutaj można dzwonić i zgłaszać się, kto ma ochotę. Miejsca jeszcze się znajdą. Of Convenience w trójce, I'd rather dance with you. To u nas muzycznie jest 11.15. Trzecia strona obrazu. Czyli opowieści o sztuce tej popularnej, tej mniej popularnej też, o obrazach, które doskonale znamy i o tych, o których być może nigdy nie słyszeliśmy. Dziś opowieść, na którą zanosiło się od długiego już czasu i wreszcie się wydarzyła. Zapraszamy naszego człowieka od sztuki. Okej. Dzień dobry, w trzeciej stronie obrazu mówi Jarosław Jarjaworski, szef Mocnej Kultury. Od dawna chciałem Państwu opowiedzieć o przepięknym obrazie Kąpiel dziecka amerykańskiej impresjonistki Mary Cassatt. Domyślam się, że wielu z Państwa te trzy wyrazy nie składają się w żadną całość. No bo impresjoniści byli francuscy, Ameryka nijak nie kojarzy się z impresjonizmem, a już kobieta z Ameryki impresjonistką to potrójnie niemożliwe. No oczywiście dworuję sobie tutaj, bo Marie Cassat była i Amerykanką, i impresjonistką, do tego jedną z najlepszych w impresjonistycznym towarzystwie. Wystawiała wraz z Degas, Renoirem czy Monetem na słynnych salonach niezależnych i wystawach ruchu impresjonistycznego. Nie od dziś wiadomo, że najbardziej szkodliwą rzeczą są schematy i czerwone mięso, ale to akurat niewiele ma wspólnego z impresjonizmem. Dlaczego więc wszyscy wiedzą, kim był Claude Monet, a nie wiedzą o Marie Cassat? To niestety efekt skutecznego gumkowania kobiet impresjonistek, prawdziwych mistrzyń z historii sztuki. A przecież Berthe Morisot czy Eva González były filarami tego ruchu. Na szczęście to się coraz szybciej zmienia. Właśnie po to, aby przypomnieć o zapomnianych, stworzyłem przecież trzecią stronę obrazu i przypomnę dzisiaj o Marie Cassat. Kąpiel dziecka powstała w 1893 roku i znajduje się dzisiaj w Art Institute of Chicago. To cudowny zapis intymnej chwili, gdy matka zaczyna kąpać w bali, nie było przecież wtedy pryszniców z jacuzzi, kilkuletnią córeczkę. Mama usiadła na krawędzi kanapy, a dziewczynka na jej kolanach, okrytych suknią w szaro-fioletowo-białe pasy. Pod balią pyszni się wzorzysty dywan, na zielonkawej ścianie w tle plączą się kwiatowe wzorki. Wręcz słychać, jak mama mówi z czułością do córeczki: a teraz umyjemy nóżki. Dziewczynka, która chwilę wcześniej perliście się śmiała, zamilkła i z ostrożnością wkłada małe stópki do bali. Może boi się, że woda będzie zimna, ale przecież mama na pewno ją nagrzała i nalała przed chwilą z białego emaliowanego dzbana stojącego obok. Słychać szeleszczący pluskot wody. Tak to sobie wyobrażam i nie byłbym jednak sobą, gdybym nie ukrył czegoś po trzeciej stronie tego obrazu. Otóż wprawne oko dostrzeże silny wpływ japońskich drzeworytów ukiyo-e. To ta uciekająca do góry perspektywa, wzory na dywanie i na ścianie. Wspominałem już kiedyś o wpływie japońskiego XVIII i XIX-wiecznego drzeworytu na sztukę zachodu. Wpływie gigantycznym, można by wręcz powiedzieć, że rewolucyjnym. Ulegli mu wszyscy impresjoniści, uległa też Marie Cassat. Niektórzy historycy sztuki wskazywali nawet konkretny drzeworyt. To czas kąpieli japońskiego mistrza Kitagawy Utamaro z 1801 roku, ale Cassat musiałaby go zobaczyć, żeby można było powiedzieć, że się na nim wzorowała, a na to z kolei dowodów nie ma. Drugiego źródła inspiracji nie odgadniecie. Sam byłem zaskoczony. Malarka w latach 80. i 90. XIX wieku stworzyła wiele obrazów pokazujących macierzyństwo i relacje mamy i dziecka. Inspirowała się przy nich także sztuką renesansowych Włoch, zwłaszcza obrazami Correggia. Jej ówczesny marszant, Paul Diron-Ruel, wylansował nawet określenie na jej malarstwo: La Sainte Famille Moderne, czyli współczesna święta rodzina. Trzeci wątek, jaki pojawia się w macierzyńskich obrazach Cassat, to wpływ Edgara Degas, którym była zafascynowana. Jego liczne wizerunki kobiet przy toalecie zadziałały jak dynamit na Henri'ego de Toulouse-Lautreca, czego efektem była słynna Rousseau, czyli rudzielec podczas toalety. Cassat kupiła kilka pasteli Degasa i nie ukrywała inspirowania się nimi. Jest jednak jedna fundamentalna różnica. U Lautreca kobiety przy toalecie oglądane są z sympatią, u Cassat z czułością. U Degas zaś niestety są zwykłym męskim podglądactwem. Teraz powiem coś, co zrujnuje spojrzenie na świat wielu z Państwa. Niestety, Degas był zagorzałym mizoginem, gburem i antysemitą, więc właściwie nie ma się czemu dziwić, że tak malował. Co, jeszcze w szoku? Tak, tak, to ten malarz od Zwiewnych Baletnic, o nim mówiłem. Kąpiel dziecka Marie Cassat została zakupiona przez Art Institute of Chicago w 1910 roku i od tego czasu jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej lubianych przez widzów dzieł w tym muzeum. Wcale się temu nie dziwię. Kiedy się patrzy na ten obraz, czuć matczyną miłość, dobro i troskliwość. Ta scena jest tak ciepła, że chciałoby się, aby trwała zawsze. I trwa na obrazie amerykańskiej impresjonistki Marie Cassat. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia o 11.15 w przyszły poniedziałek. Trzecia strona obrazu, Jarosław Jarjaworski. Bardzo dziękujemy i odsyłamy na naszą stronę, gdzie podcasty, można znaleźć podcasty poprzednich odcinków na stronie Trójki oczywiście i wszystkich innych cykli, jakich tylko mają Państwo ochotę wysłuchać. Powracamy do Orange Warsaw Festiwalu, na którym wystąpiły wielkie gwiazdy, takie jak Charlie XCX, takie jak Chapel Roan. Mówiliśmy też o Michaelu Kiwanuce. Wystąpili też Kolsi i Hubert. Betonia i hałas, miny akweny, aleje omega, algi, aldi. Lubię ten stan, gdy do zmroku lekko mi, kiedy czuję, że wejdę na jakiś szczyt. Każdy cudzy wzrok przywołuje mi ciebie. Te bzdury trwają już za długo, dobrze o tym wiesz. Chyba obojętna mi, co robisz na mieście. A może, może przeszło mi, przeszło lecia. I mam pale i na włączam tryb. Okej, hej, okej, hej. Jak prima balerina, tańczę jedna nóżka. Lubię, kiedy moje słowa powtarzają usta. Puszka Pandory to twój Kodak, fotki zakazane. Fotki rozmazane, ona włosy, kokel spaniel. Wszędzie oczy, oczy, oczy, puść mi ambient, będę lżejszy. Miałem spać, ale czas nigdy przecież nie śpi. Prima balerina, włączam tryb. Nie występowali razem, to były dwa osobne koncerty, ale i Kolsi, i Hubert na tegorocznym Orange Warsaw Festiwalu się pojawili. To było nagranie Prima Ballerina, które trafiło na ubiegłoroczną płytę Kolsów, bardzo dobrze ocenianą zarówno przez krytyków, dziennikarzy, jak i przez odbiorców, fanów zespołu Kols. Myślę, że ten rok będzie dla nich także bardzo solidny, również koncertowo, i cały czas udowadniają, że warto jest także na ich występy się wybierać. Już byłem kilka razy i bardzo zachęcam, żeby sprawdzić, co sobą reprezentują, a naprawdę jest bardzo dobrze. Jest nastrój, jest klimat i wszystkie te utwory, których można się po nich spodziewać, oczywiście też się w setlistach znajdują. 24 minuty po 11, to znaczy, że już za chwilę nasz cykl zdjęciowy i Michał Matus, ale zanim to nastąpi, to jeszcze Beatlesów poprosimy. I need to laugh, and when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. We take a walk. The sun is shining down, burns my feet as they touch the ground. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Then we lie beneath the shady tree. I love her and she's loving me. She feels good, she knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day,

jak sfotografowane starym jednorazowym aparatem z włączonym fleszem. Zdjęcie w pojedynkę można czytać i analizować, ale ma ono też swoje miejsce w całym cyklu. Powstawał ponad 10 lat, miał na celu jakby złapanie pewnych wydarzeń w moim życiu, a stał się ostatecznie taką historią uniwersalną, bardziej o procesach transformacyjnych, o patrzeniu na rzeczywistość oczami osoby queerowej, którą jestem. Mam wrażenie, że jest po prostu takim trochę frenetycznym, pełnym życia, dzikim, trochę może niepokojącym cyklem zdjęć. A ta fotografia, na którą patrzymy? To jest fotografia, generalnie jakby ja bardzo wiele lat pracowałam za barem i robiłam zdjęcia, to był taki lifestyle. Chodziło jedno i drugie, bo ja po prostu miałam taki pomysł na siebie, że z napiwków będę kupować klisze, bo robiłam fotografię analogową, więc jakby to było drogie. Z napiwków kupowałam klisze, wywołałam te klisze i to trwało około 8 lat. Fotografie z tego cyklu Agata Kalinowska robiła głównie po pracy, ale zdarzały się i kadry uchwycone w trakcie pracy. Jak w przypadku tego zdjęcia, na które patrzymy. To jest zdjęcie rzeczywiście z mojej pracy, które zrobiłam, kiedy dziewczyna spadła ze stołka. Pracowałam w takim barze otwartym całą dobę i tam rzeczywiście działo się bardzo wiele rzeczy. W większości nie sfotografowałam, bo myślę, że to byłoby nieetyczne. Też nikt by mi na to nie pozwolił, ale tutaj akurat rzeczywiście zrobiłam to zdjęcie z jakimś takim flow odwagi. I to jest zdjęcie, na którym dziewczyna leży na ziemi, bo spadła z krzesła. Myślę, że w nim najbardziej charakterystyczne jest to, że jednak opiekują się nią kobiety, a dookoła są takie bierne męskie ręce, ręce w kieszeniach, ręce, które no nic nie robią, takie bierne przyglądanie się tej sytuacji. Cykl Jaga jest mocno o kobiecości, o kobiecej wrażliwości, o kobiecym prawie do ekspresji, takiej ekspresji też dzikiej, nocnej, bo ja rzeczywiście na tego rodzaju ekspresję patrzyłam, gdzie granice puszczały, były mocno przekraczane i to też było coś, co do mnie bardzo przemawiało, bo ja jako osoba queerowa utożsamiałam się z takim życiem poza schematami, można powiedzieć. I to szaleństwo, ten rodzaj właśnie tego brudu, tego, czego się zazwyczaj nie pokazuje, że po prostu ludzie spadają z krzeseł, bo są zbyt pijani, żeby się utrzymać na nich, coś mnie w tym pociągało. No i to zdjęcie rzeczywiście jest takim zdjęciem o ratowaniu koleżanki, no, gdzieś tam kobiecej trosce, ale też trzeba było bardzo szybko reagować, robić szybko i szybko pomagać, no bo trzeba było obsługiwać klientów, którzy byli nieznośni. No jest dla mnie to zdjęcie właśnie o tym rodzaju tak archetypicznej potrzeby troszczenia się o siebie nawzajem, która jednak w nas jest, nieważne w jakiej się znajdziemy sytuacji. Mówiłaś o tych etycznych granicach, to pewnie było trudne, żeby się w etyce zmieścić, mając taki projekt w swoim życiu. A to jest bardzo ciekawy temat, bo wydaje mi się, że teraz też to się bardzo mocno zmienia ze względu na przepisy narodu, na wizerunki i tak dalej. I ja już też nie robię takich zdjęć, jak robiłam kiedyś. Nie jestem szalona, nie? To się też kończy bardzo poważnymi konsekwencjami, które w sumie też się mierzyłam, może nie mówmy o tym głośno, ale no myślę, że to jest jakaś taka epoka, która trochę minęła. Ten rodzaj fotografowania, taki jak Nan Goldin uprawiała i bardzo wiele osób tej takiej fotografii o przyjaciołach osobistej, bo tam później się pojawiają konflikty, pojawiają się jakieś kłótnie, komuś się jednak nie podoba, że to zdjęcie jest coś opublikowane i może się zrobić nieprzyjemnie, więc akurat super, że na tym zdjęciu nie widać twarzy, nie? Specjalnie jest tak dobrane? Po prostu ja też robiłam bardzo szybko zdjęcia, bo tam nie było czasu i ta praca była bardzo intensywna, więc cyknęłam to zdjęcie, poleciałam dalej, nie wiem, zbierać talerze, zbierać szklanki, sprzątać szkło i podnosić inne osoby z ziemi, więc jakby te kadry są mocno przypadkowe, ja bardzo też lubiłam taką szybkość, szybkie reagowanie, nie lubię idealnych kadrów, nie lubię zdjęć, które są takie wymuskane, mój styl jest taki dziki i zawsze się tego trzymałam. Po takiej, nie wiem, jednej nocy za barem, ile kliszy schodziło? Sytuacja, którą najbardziej pamiętam, to zaczynałam rzeczywiście fotografować, potrafiłam zrobić 5-6 zdjęć na raz, bo może coś złapię. To podszedł do mnie taki bardzo mocno pod wpływem mocnych substancji pan i zerwał mi mój najnowszy aparat z szyi i mi go roztrzaskał o ziemię. Po czym ja weszłam do baru z frustracji, roztrzaskałam krzesło i czasami robiłam w pracy zdjęcia. Bardziej po pracy, bardziej już w tym stanie upojenia, to też był jakiś taki rodzaj współpracy między mną a używkami, które mi dawały odwagi i też wprowadzały mnie w bardzo dziwne miejsca, gdzie ja właziłam. To też już jest za mną. To też jakby skończyło się terapią. I trochę inaczej teraz patrzę na to, co robię. Bardziej symbolicznie, bardziej się skupiam na takich opowieściach głęboko osadzonych w niedopowiedzeniach. Kolejna odsłona cyklu było sobie zdjęcie oczywiście w poniedziałek za tydzień, czyli o 11.30, a my tymczasem odsyłamy do podcastów. Michał Matus i było sobie zdjęcie. Polecamy serdecznie jako jeden z wielu podcastów, które można na naszej stronie znaleźć. Zachęcamy do eksplorowania poprzednich odcinków i nowych odcinków tych podcastów, które pojawiają się także na antenie, bo jest ich niemało wcale. A to już zespół Pulp z pierwszym singlem, który zapowiadał nową płytę, która już w ten czwartek przedpremierowo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszamy do naszego studia w czwartek 22 i 7 trójek. Można dzwonić. Something stopped me, dead in my tracks. I was headed for disaster and then I turned back. I was wrestling with the coat hanger. Can you guess who won? The universe shrugged. Shrugged then moved on. It's a guess, no idea. It's a feeling, not a voice in my head. Just a feeling. And by the way,

bound to the album. Then you're locked into the promo. Next thing, 3 years have gone by. Me and George sit down and try to plan for our future. But there's so much guilt involved when we stop working. Cause you're not supposed to stop when things start working. No. I found love, baby. But I was scared to run out of time. I think about it all the time. Was I made for this time? Confused with all these feelings. I can feel this out of my mind. When I make a sacrifice, just in the nick of time. Stress on my body. So, we had a conversation on the way home. Should I stop my birth control? Because my career still feels small in the existential scheme of it all. Charlie XCX, tu akurat wersja z Bon Iverem. Utwór I Think About It All The Time, featuring Bon Iver właśnie. 15 minut pozostaje do południa, czas na prozę w trójce. Nowa lektura w trójce. Czytam fragmenty książki Marka Górlikowskiego pod tytułem Ilustrator. Przygody ojca Koziołka Matołka. Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment dziewiąty. Plansze z rycinami Koziołka Matołka płoną w zbombardowanym mieszkaniu Walentynowicza Przyczackiego. Gotowe do druku klisze giną w czasie powstania. Być może pod gruzami siedziby wydawnictwa Gebetnera i Wolfa przy ulicy Zgody. Ale Matołek żyje, nawet bez klisz i książek. Jan Gebetner wie, że również w Polsce powojennej będzie pewną inwestycją. Trzeba go tylko jeszcze raz narysować. Narysować jeszcze raz to dla Walentynowicza nie znaczy narysować tak samo. Nagle stanął wóz żelazny, a tłum wielki w głos wykrzyka: koza, koza, łapcie kozę, zawołajcie tu rzeźnika. Jednym z wołających na ulicy w 1932 roku jest brodaty, chudy Żyd w hałacie. W roku 1947 już go nie ma. Znika z powojennych 120 przygód Koziołka Matołka. Kadr 43 idzie pod młotek historii po cichu. Nowi czytelnicy nawet się nie dowiedzą. Starzy zapomną, że był Żyd. Jakby nigdy go nie było, jakby nic się nie zmieniło, jak nie zmienia się tekst Makuszyńskiego. Nie jest pewne, czy zmienione rysunki powstają po powrocie Walentynowicza do Warszawy, czy jeszcze w Londynie, bo przecież wiemy, że artysta szuka tam przez ogłoszenie w prasie starych wydań Matołka i korzysta z pomocy polskiej studentki w Edynburgu, która zna tekst Makuszyńskiego na pamięć. Za opcją londyńską przemawia narysowany w miejsce Żyda szkot w kilcie. W Polsce Ludowej mało prawdopodobny przechodzień. W czasie wojny Maryś poznaje komiksy amerykańskie i angielskie, co ma wpływ na Koziołka Matołka z 1947 roku. Wypełnia w nim postaciami cały kadr albo rysuje od kolan wzwyż, stosując filmowy plan amerykański. Teraz morda Matołka jest tak zbliżona, że wiemy, kiedy się boi, a kiedy cieszy. Koziołek mężnieje, tors i ramiona nie są tak rachityczne jak za sanacji. A jednak coś tu trąci tandetą. Kolory są bledsze niż przed wojną, jakby rozcieńczone niezbyt czystą wodą. Otacza je linia wprawdzie nie tak postrzępiona jak poprzednio, za to mniej subtelna, łatwiejsza do skopiowania. Widzimy postacie w zbliżeniu, ale ceną za to jest brak namalowanych z wielkim kunsztem szczegółów w tle. Ginie gdzieś oryginalność kreski Walentynowicza. Mnie wymazanie Żyda z ulicy porusza i smuci, ale poza tą sceną zabawa w znajdź różnicę między rokiem 1932 a 1947 może dać dużo radości. Niektóre kadry wyglądają jak z innego komiksu, jakby ktoś zatrudnił nowego scenografa i nowych aktorów do starych ról, poza oczywiście Matołkiem, co nie przeszkadza czytelnikom. 120 przygód Koziołka Matołka schodzi przed świętami na pniu. Gebetner i Wolf na drugiej stronie zapewniają, że pozostałe trzy księgi są w przygotowaniu. Niestety takie pozostaną, bo na drodze stanie im stalinizm. Książki Makuszyńskiego trafiają do wykazu książek podlegających niezwłocznemu wycofaniu z księgarni, szkół i bibliotek. Makuszyński umiera 4 miesiące po Stalinie, w lipcu 1953 roku. Jego książki mogą zmartwychwstać dopiero po październikowej odwilży w 1956. Dyrektor wydawnictwa literackiego dr Aleksander Słapa, dotąd pracownik krakowskiej filii Gebetnera i Wolfa, wie, że Matołek to żyła złota. Dogaduje się z Walentynowiczem. 120 przygód trafia do księgarń 1 lutego 1957 roku, a kolejne trzy księgi w kwietniu, wrześniu i grudniu tego samego roku. Tropiciele różnic w wydaniach, przedwojennym z roku 47 oraz 57, jeśli chodzi o tekst Makuszyńskiego, nie upolują zbyt wiele. Miejsce policjantów zajmują milicjanci, miejsce biedniutkich polskich dzieci kochane polskie dzieci, gdy w księdze drugiej Koziołek Matołek oddaje im znalezione na Alasce złoto. W socjalizmie bieda nie istnieje. Za to różnic w rysunkach jest dużo. A zatem, w trzeciej wersji 120 przygód po raz pierwszy Matołek leci nad Warszawą na gwieździe pięcioramiennej, jak radziecka. Poprzednie miały ramion 6. Z ryciny 43 w 57 roku znika już nie tylko Żyd, ale i nawet Szkot. Znika całe miasto. Ludzie, którzy chcą oddać Matołka do rzeźnika, stoją jakby na pustyni. Maryś raczej z władzą gra niż walczy. Dzięki temu zdobywa nowe intratne zlecenia, no i za zupełnie nowe rysunki Koziołka Matołka można zażądać nowej zapłaty. Ale jeszcze ważniejsze są zasady grafiki użytkowej. Walentynowicz wie, że aby była użytkowana, musi nadążać za życiem użytkowników, a nie wspomnieniami. I nadąża. Każda z czterech części przygód Koziołka ukazuje się w 1957 roku w nakładzie 100 tysięcy egzemplarzy. Każda jest na nowo rysowana, każda natychmiast wyprzedana. Matołek, wygnany w socrealizmie z Polski, po odwilży wkracza do świata intelektualistów piórem pisarza Antoniego Gołubiewa, który w Tygodniku Powszechnym w 1957 roku tytułuje swój tekst „Zwycięstwo Koziołka Matołka nad stalinizmem”. Koziołek Matołek swym fryganiem z Księżyca do Chin, wędrówką po tęczy i jeździe na gwieździe spadającej, uczył ponoć idealizmu. Przygody tego bardzo polskiego Don Quixota, szukającego po całym świecie Pacanowa, stanowiły wyzwanie wobec całego stylu, narzuconego siłą narodowi w imię ciasno pojętego i ponurego doktrynerstwa. Koziołek Matołek nie mógł być wrogiem przebudowy ustroju, ale był wrogiem systemu, w którym wszystko jest odmierzone i człowiek nie ma prawa śmiać się z bezstroskiej, niezobowiązującej do niczego bzdury. Koziołek Matołek